Salli wa sallim ya ilahi wa maliki alayhi taqina harana rimushadada alayhi taqina harana rimushadada masalli ya rabbi ala indariyani masyamajidi wa sallimu kajisi siyamajidi ya ilahi wa maliki anamo kudushu komori dare ya ilahi Ila aina ya za beda mwentayo Ila dari bunduko wali mautu karbo Ngarmo arahi kituwa ni Ya za Ya ngarmo she munir na jamawe ila tajungo Alure tige ila aina Alure tige ila aina Katatua jumatua jumale beda mwentayo nya arnya gese amoni arbebe kumura jobo so munene jama aratiye ila dare gunduko arata ngar moru dumura wal mautu moso sayade karbo seka kulangar morka wal mautu moso sayade karbo arata liwam kudusu komore kombo wal mautu Saka kubalangar morka Adaina So munina jamana na Ila Usayali koso aluro Lina sili Anota jususuma li koso Ahibana So munina jamana Uta jususuma li koso Ahibana ngan baru aina arjusu suma ila kan ala jate koso wa maza angar mor kata kan ya nura make danji amake kawa ku fanyi wa maza anyi bo waso bema ali yurbodi masache salara marahaba kawo afisandeu kawo minisi ya ni apo ya apo wala ko fotiru ya ni ana mo kambu yambu yana marahaba ko nyara ni ala me hakiri ni mai giri yire wala ana na yire e ana mo leri jaba te ka kuma ba tire ra amin jama'u wa kanada mu biura ta mana ka gaduwa kura kura na nyanyi ni marahaba ka lo ana mo fi ni na bo mar bi e nam ka bo a lo duwa nam ka gu fu a yi biu sara duwa la mana bi la duwa nam ora anyanyi ni ambade ana bo isma bi jabi ri fe nam kala kala mo din torni ka do badri yo ro fe no atika fe ndo mo do sewe nam ewo ta mu hedu bila nyamba an soro kata nyamba rai are mo shadada ale dakina arana are mo shadada salli wa sallim ya ilahi wa maliki ale dakina arana are mo shadada ale dakina arana are mo shadada ma salli ya rabbi ala inda ya ne ma samajidi wa sallim Je mune ka nyina mbe ko en tamurike nam ka angara mogore no dugale ira ka angara mogore fu marhaba ni angara mogore ahe geto anyi saidin nyani leri kosoro nyani ni ka foni aka bangara borma nam rata tinya aduma bar madara ya fa ma no misali kosoro anche أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين إلى أين يا ذا بدم أنت إلى دار بندق والموت كرب إلى أين يا ذا بدم أنت إلى دار بندق والموت كرب نرمى رهيدون أنا يا ذا Ya ngar moje munir na jamawe ila tajungo aluretige ila aina aluretige ila aina katadwa dwadwa jmale bidama nya arnya jesia moni arbebe kumura jogo sho munini jama aratige ila dare bunduko Tangar moru dura wal mautu moso sayade karbo seka pulangar morka wal mautu moso sayade karbo arata jiram kudusu komore kombo wal mautu moso sayade karbo seka pulangar morka ataina so munina jamana na ilanga ku moso sayade koso aluro linasili Anota Jesus male koso aibana So munina jama uta Jesus male koso aibana Aina angar morna ngan baru aina ar Jesus ma Inila kane alajate koso wa maza Angar mor kata kane anura make danji Amake kawa kufenyi wa maza Amake anyi Koso Bema Ali Yorobodi Masache Salara Angar Moku Dusle Tara Karange Wa Mada Yibu Ulara Tara Nijama Baleye Wa Mada Yibu Sheo Zaman Tribiara Wa Mada Yibu Angar Moku Fotie Tribara Wa Mada Yibu Makaka Wakwe Homu Ali angar mona ngan baro ahlu kudusi angan baro ahlu kudusi sanya dungeru lumu abu arfa jede kudusu arfa jede kudusu wala ba homu angar moro ahlu kudusi kudusu dungeru lumu kudusu angar mo kudusu de abu homu ali moro de kudusu angar mo kudusu Arfalumu wa angar mo kudusu de imam nyamolumu takiyo alasra jonlo asilumu naji alatika angar mo ke mo baye asilumu naji bieka fikulo asilumu naji Bonya mogolo mo wa angara mo kudusu de shafi kun inani mogolo mo sa nasi kono dia balo wa shefo la tamba murabbi kar moder kurbalo wa shefo murabbi karange bal korba lo mo murabe karamode korba lo mo ho anga woni mam kudusu de jazu gun moro kamode sama bal mo kabo firra kata nyari pe ungbe ara falo ari gun barbie ya fe ko lo murado ari Afrique bi afé ko lo murado molo are akala di amoro la kadijaba choko angarambo limam kuduzu ka kat garege hati ka nyama bara baba dolera wabara enuko ba wabara akabasa wale tige wabara wabara ajuna angarambo kaloni batige wabara enuko ba wabara ka alano ya lomba tige wabara wabara uliku akan nafur nafurtiya batige wabara wabara akababa basa wale tige ila yasa mozo atama ila likudusi katala kudusi dukara mozo atala kire daungu Lela angar mo be duma ba ye ile angar mo kudu tika duma ba ye ile atra kudu dua dua ma fa haula lelo ko do alaka angar mo kudu su so khaira wolo ko alaka angar mo kudu su so khaira herasia malira wahaza ki so herasia mana la so ambu Kobala no mo ala le kamile kamal moro ma aje go ala le kamile ala ti abibi ele ma aje go ala le kamile ala te mobile son herara aje go ala le kamile mo da famir ma ayru samin minuma laho Nyuma lao ala ko libi angaramo limam kudusuma banina mbene derile yesu ho ala ka liba midi angaramo kudusuma banina shuhonde e kamito mi kamido to kiri moti anyine ko abora mi banina shuhonde angaramo ale brama be do yo banina shuhonde Angaramo limam kola ngabe do ye banina jo Angaramo ala isma la be do ye banina jo Angaramo amar kudusu be do ye banina jo E ka to ato ki duwa duwa le jamana biye ya arfe kulo wa fadlillahi ala ta funu siriya de kasiru ala ta funu siriya de kasiru seba mo sakoko ala ta niema de kasiru asia jati sakoko ala ta hera de asia le sakoko anaka fafudelo wole koso imam kudusu donu funuziria kera imam kudusu donu na me baina na zaze keneka mi fadele ala ta funuziria likoso wali muniro arkara mode kelengele mi to angara mo she muniro le koso anga alif wala mdo ara muniri mi bie ya lo ata Anana akaramorma wazalan guru Angaramoro arko arko palan wirera wazalan guru Arnya jetiera wazalan guru ko palan biya wirra sa jabure tamuri kanuwo yadi Sho muniye na kirireke ali ila ina di ala dario ni arama ata ina lukoso uma angara mo ya ala na dario ni arama mo sala ina uma anam so berera ni arama mo sala ina uma ala ina anam so berera uni fati lunaji kera anam so mina ila la katara alla ta se bayara fa ala duwo jabe ba duwo jabe ba lo mu fa wa ala bu ala le se ga ngar moru duwo jabe o ala yuji ala ngar moru duwo jabe ala yuji o le duwo jabe na na sa ya dong sa anu ta mu du kanu wo ya de o ngar moru na ala kiri Nikai yu and Allah Allah ta duwa jenya koso Alibala Alawurana Angara moye na Allah dar ngoso Allah duwa jenya ke Alibala Alawurana Ngoso Allah duwa jenya ke Alibala Alawurana Kabana musulma Wayafun Ulwaha na angar mo ya na yena ala da mo so son ba masa yena kuto bi anfu ina ina kuto an nam so ma da ya ta kuto ye amin alaka alak ala hinana wal yirma ni hinami ye ya kuto ye amin ni logra ni kambi logi fasna he desisa ni kumane angar mo de nyor le ye araba makake heba kan bariye limam kudusi ko morora wa ila maketende la gita faswa ni karmo der dare kun araba makake heba arama arangal mo kudusi don kan yo yar markan la gita iti yere kutie wa ila maketende Iki yera makusa ni marakan halagida iki yera halaji fain kunda salati ndu kake hasida yasire baye kudusu ko mborura ye halaji le bi hasida nika limam kudusu de rukun ye na halaji le bi hasida ili yasire asabura ye makusa Ya sidi ya sabura anga don fitini mi lata bu ay don doni ni lomu le ani nita ke koso jaholo ni kuma lo fara ni kuma le ani koso ni le jaholo mar le bani fal madio kamo oktando kaifa kese kamo oktando di siale ti mo mi lo wa ni de kakuma karmo wace ka walika idote arudulo wa hada ye ko so ngara mara ara ya fama wa hada ye ka ku ni alhamdun tanu nya sia bie lila ni ka bai ala ye ala sari badi badi da surata mama wajabi ani jabir da surata surata mama ilayhim kana angara moro ma ahe nan ba la nahe dongirmi anga bu dongirmi la ngal mo tora u koso nyafo e kala ko ambade de ahe ambade de la nahe angara mo ara do ganyo ambade la nahe bo so ko lo ngai na jabir lo bi ahe ambade la nahe do kae e na badiri lo ahe ambade la nahe na bur ko lo bo rabu ngara mo ni dar ngole ya yeresurnya ilehema kata ngar mo babar ma tanal musul sore ke ma sana daru ito minini warabbi ya nan na age faulan faulu nura wa anta lilinda habi da kulusi komor kan baye wa anta habi anga bonya ngira ara ya fama wa anta lilinda Angara mo le mo do anara wanda lelale habi demu se ya do wanda lelale habi wati ya do ki ma o ana do ta tara marhaba do marhaba marhaba ya mo de o ana bo wa ci kam de koro sura ti ni na cho mo ka tira mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان النفس الله على نبي محمد Voilà, Roma, fais la radia, t'es là, et là. Non, il y a si,